Dan is Guido van Leemput nu aan de beurt. En zodat jullie het allemaal goed meekrijgen wat hij gaat zeggen, deelt hij het ook alvast uit. Lees even mee met je buurvrouw. Ik had er 40 gedrukt, dus we weten gelijk hoe mensen... Gedrukt ook. Ja, geprint. En ik probeer het Nederlands. Vinden jullie het nog interessant allemaal? Ja? Oké. Nog even een spreker, daarna kunnen we gaan discussiëren. Kan iedereen het ook goed verstaan? Ja, nu ja. Nu wel, hè. Ja, moet ik je introduceren, Guido? Als mede-initiatiefnemer van Stop Wapenhandel. Stop de Oorlog Amsterdam, bedoel ik. En van heel veel dingen. En hoe lang ben je al actief, Guido, op het gebied van oorlog en vrede? Als soldaat al was je actief? Dat was in 1980. 1980, nou dat is... En ik kreeg de bibbers van de Russische inval op Tsjechoslowakije in 1968. Daar heb ik mijn trauma op gedaan, denk ik. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben.